i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Weekend pod znakiem demonstracji antyimigranckich i marszy antyfaszystowskich. Rusza pilotaż programu skróconego czasu pracy. Alarmy we Włoszech, antycyklon Kamel sprowadził upały z Afryki. Dziś w niemal 80 miastach środowiska prawicowe organizują antyimigranckie demonstracje. W odpowiedzi na nie ruchy antyfaszystowskie organizują swoje marsze poparcia dla cudzoziemców. Krzysztof Żońca z Konfederacji, która organizuje demonstracje, zapewnia, że celem nie jest podsycanie nienawiści do cudzoziemców. W śniadaniu w Trójce podkreślił, że spodziewana wysoka frekwencja wskazuje na to, że Polacy chcą się czuć bezpiecznie we własnym kraju. Myślę, że frekwencja będzie duża, dlatego że Polacy są zaniepokojeni falą imigrantów. Wiedzą, że za rok pakt migracyjny wchodzi w życie. Nie chcemy tutaj przyjmować ani płacić za nieprzyjętych imigrantów. Wiemy, jakie są doświadczenia z Zachodu. Nie chcemy, żebyśmy stali się w tym miejscu, którym jest w tym momencie Zachód, żeby Polacy nie czuli się bezpiecznie. Chcemy, żeby Polki mogły wychodzić swobodnie na ulicę. Dlatego organizujemy ponad 80 manifestacji w całej Polsce. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy uważa, że antyimigranckie demonstracje mają charakter polityczny. Te decyzje i te marsze mają tylko efekt polityczny. Najpierw, krótko mówiąc, w propagandzie, czy to Telewizji Republika i Prawa i Sprawiedliwości, czy to Konfederacji, ogłoszono wielki problem, który zresztą powstał na jakiś czas za czasów rządów PiS, czyli wprowadzono kozę do pokoju, jak to się mówi, i teraz tą kozę się z tego pokoju wyprowadza. Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości wyraziła zaniepokojenie możliwymi starciami z uczestnikami kontrmanifestacji. Ja obawiam się tylko o marsze w Warszawie, bo już się szykuje agresywna lewicowa antifa, która będzie chciała zakłócać pokojowy marsz. Marsze organizowane przez środowiska prawicowe w większości polskich miast rozpoczną się w południe, demonstracje w kontrze do nich niemal w tym samym czasie. Resort pracy zapowiedział konkretną datę uruchomienia pilotażowego programu skróconego czasu pracy. Według wstępnych założeń publiczne instytucje oraz firmy będą mogły testować nowe formy organizacji pracy z mniejszą liczbą godzin, ale bez obniżenia wynagrodzenia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma przekazywać na ten cel specjalne dofinansowania. Mogą one wynieść nawet do 1 000 000 zł, ale przy założeniu 20 tysięcy na jednego pracownika, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jako Ministerstwo Pracy nie decydujemy, czy ma być to 4-dniowy tydzień pracy, czy ma być to 7-godzinny dzień pracy, czy może ma być to wydłużony czas i wydłużone dni urlopu wypoczynkowego, czy jeszcze jakaś inna forma skrócenia czasu pracy. To, w jaki sposób podejdą do tego firmy czy instytucje, zależy od ich dialogu z pracownikami. Pilotaż jest dla nich szansą, żeby sprawdzić, jak w praktyce może działać to, co za kilkanaście lat może stać się powszechną rzeczywistością. Nabór do programu rusza 14 sierpnia i potrwa miesiąc. 15 października mamy poznać jego wyniki. Maciej Szefer, Polskie Radio. Fala upałów we Włoszech. Dziś ogłoszono alarm żółty w 10 miastach. Ministerstwo Zdrowia przestrzega przed upałami osoby starsze, dzieci i chorych. Temperatury w najbliższych dniach w niektórych częściach Włoch przekroczą 40 stopni. Przyczyną jest antycyklon Kamel, który znad Afryki przesunął się w stronę Włoch. Żółte ostrzeżenie dotyczy 10 miast w centralnej i południowej części Włoch, od Ancony, Bolonii, Florencji i Rzymu po Messynę i Katanię. W Perugii i Palermo alarm pomarańczowy. Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że jutro będzie jeszcze goręcej, wskazując ryzyko, jakie niosą upały dla osób najbardziej narażonych, dzieci, starszych i chorych. Resort odradza też intensywne uprawianie sportu w dzień przez osoby zdrowe. Pomarańczowy alarm obejmie dodatkowo Bari, Cagliari, Campobasso i Rzym. Dziś najcieplejszym miastem jest Oristano, 39 stopni, jutro Foggia, 40 stopni. Wysokich temperatur należy się spodziewać także Ferrarze i Bolonii, 36-37 stopni. Szczyt upałów nastąpi w poniedziałek i wtorek. Temperatury przekroczą 40 stopni. W Materze 44 stopnie, a na obszarach śródlądowych Sycylii i Sardynii nawet 46 stopni. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pochmurno, w centrum, na północy i wschodzie deszcze i burze z gradem. Miejscami opady będą intensywne, przelotne opady także w pozostałej części kraju. Wietrznie od 20 stopni nad morzem do 22 centrum i 27 na Dolnym Śląsku. Autopromocja.

Jeśli tak jak mnie brakuje Państwu od rana słońca, Trójka to jest bardzo dobry adres na weekend. Zapraszamy dziś Państwa na opowieści o kulturze Argentyny. Olga Szućko, Kinga Kurysia i Martyna Matwiejuk. Zaczynamy oczywiście od muzyki właśnie z Ameryki Południowej. Proszę sobie wyobrazić, że wędrujemy teraz bez konkretnego celu po argentyńskiej pampie. Po stepie, który porasta trawa. Słońce jest gdzieś w górze, ale nas nie oślepia. Tatarali nie oznacza niczego konkretnego. To mantra, która już teraz przeniesie nas do Argentyny. Hoy salí a caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace mal, tataralí, tataralá. Me puse a cantar, tataralí, tataralá, todo lo que me hace mal. Hoy salí a caminar. Od razu trochę cieplej się zrobiło, prawda? Tatarali. A z nami jest dziś Natalia Stodulska, która spędza część roku w Argentynie, uczy języka hiszpańskiego, ale też prowadzi podcast Argentyńskie Opowieści. Cześć, dzień dobry. Cześć, miło mi bardzo. Witam wszystkich Państwa. W ostatnim czasie media z różnych stron świata informowały o tych wielkich mrozach, które dotykają Argentynę w tym roku. Przypomnijmy, że środek lipca to oczywiście na półkuli południowej środek zimy. Wracasz więc na polskie lato. Wracam na polskie lato, chociaż dzisiaj mamy bardziej jesień. Dzisiejsza pogoda bardziej przypomina jesień niż lato. Ale tak, w Argentynie było ostatnio bardzo, bardzo zimno. To prawda, ale trochę staramy się zaklinać tę dobrą pogodę muzyką. Za czym najbardziej tęsknisz? Czego ci brakuje, kiedy z Argentyny wracasz tutaj, wracasz do Polski? Myślę, że to, co najbardziej mi brakuje, to przyjaciół, rodziny argentyńskiej, jedzenia i pięknych argentyńskich krajobrazów. Myślę, że te krajobrazy nigdy mi się nie znudzą i to jest, co najbardziej, to, czego mi najbardziej brakuje, gdy jestem w Polsce. Argentyńskich gór. No właśnie, ja kiedy próbuję uruchomić w swojej głowie te obrazy, które kojarzą mi się z Argentyną, to oczywiście widzę Patagonię, widzę fioletowe góry, widzę lodowiec, ale też myślę o dużych miastach, o panoramie Buenos Aires, o miastach, w których żyje przecież Wielka Polonia. Ale ciekawa jestem, jak wygląda ta prowincjonalna Argentyna, ta poza głównymi szlakami. Ja wcześniej mieszkałam 4 lata na północy Argentyny, na prowincji właśnie. Więc jeżeli chodzi o prowincję Argentyny, to co najbardziej jest charakterystyczne, to jak ludzie są mili. Jest to, jak pojedziemy do Buenos Aires, każdy żyje swoim życiem, tak jak podobnie jak w Warszawie, jest to duże miasto, pośpiech, a na prowincji Argentyny ludzie żyją trochę wolniej, więc i nie docieram tam dużo obcokrajowców, więc możemy naprawdę spotkać się z dużą uprzejmością, zainteresowaniem. Ludzie zapraszają cię do domu, bardzo chcą cię jakby tak do siebie nawiązać przyjaźnie z obcokrajowcem i to bardzo czuć, właśnie tą uprzejmość na północy Argentyny, na północy, na prowincji głównie, tak, w mniejszych miastach. I też jest o wiele bezpieczniej. Możemy się poczuć naprawdę bezpieczniej w mniejszych miastach i na prowincji. Myślę, że to właśnie charakteryzuje prowincję Argentyny. A jak najlepiej tę prowincjonalną Argentynę odkrywać? Myślę, że to, co najważniejsze, to znać język hiszpański, bo wtedy mamy możliwość porozmawiania z mieszkańcami. I cóż, no myślę, że udać się do jakiegoś mniejszego miasteczka, czy to na południu, czy na północy Argentyny. Mam tego doświadczenie z północy Argentyny, jeżeli chodzi o mieszkanie. Południe Argentyny jest bardziej turystyczne, więc tam możemy być odbierani po prostu jako turyści. Nie odbierzemy tej takiej, aż takiej gościnności jak na północy, na przykład na prowincji. To ja temat tego języka podrążę, jeśli pozwolisz, bo jesteś też jego nauczycielką. Wiemy, że językiem urzędowym Argentyny jest język hiszpański, ale ciekawa jestem, z czym powinny liczyć się osoby, które tutaj w Europie uczą się tego podręcznikowego języka hiszpańskiego, no i wybierają się właśnie do Ameryki Południowej. Czy to, co usłyszą na ulicach Argentyny, będzie dla nich dużym zaskoczeniem? Myślę, że tak, bardzo dużym, ponieważ język hiszpański z Argentyny znacznie się różni od tego hiszpańskiego, powiedzmy, standard, którego uczymy się w Europie. To, co charakteryzuje język hiszpański z Argentyny, to te takie szy. Zamiast powiedzieć me llamo, nazywam się, usłyszymy me llamo. Więc dla osoby, która czuła się hiszpańskiego cały czas, słyszała tylko taką wersję albo podobne, może być to niezrozumiałe w dłuższych wypowiedziach. Plus też jest różnica w słownictwie. Mamy dużo słownictwa z Włoch, z Francji, z portugalskiego. Hiszpański z Argentyny ma dużą mieszankę kulturową, językową i również trochę jest inna gramatyka, więc myślę, że osoby, które pojadą do Argentyny, nawet mając bardzo dobry hiszpański, czasami mogą mieć problem ze zrozumieniem Argentyńczyka. A jak poradzimy sobie, podróżując do Argentyny, bez znajomości języka hiszpańskiego? Będzie trudno? Myślę, że to będzie wyzwanie. W Buenos Aires mało ludzi mówi po angielsku. Jest to turystyczne miasto, ale możemy się zdziwić, zaskoczyć, bo tam niewiele osób mówi po angielsku. Południe Argentyny jest bardzo dobrze przygotowane dla turystów. Tam mówią już przewodnicy po angielsku, po hiszpańsku oczywiście też, ale tam bez problemu, myślę. Północ Argentyny też możemy zapomnieć o angielskim, ale Buenos Aires no, też jest to zaskoczenie duże dla ludzi, ale no, tam się nie mówi po angielsku praktycznie w ogóle. No to muszę się wziąć do roboty. Zapraszam. Co cię najbardziej zaskoczyło, kiedy zaczęłaś odkrywać Argentynę? To, co w tym momencie, właśnie jechałam pociągiem, sobie próbowałam przypomnieć, co mnie najbardziej zaskoczyło. W tym momencie już mało rzeczy mnie zaskakuje. Ale to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to na pewno późne wyjście Argentyńczyków na imprezy, jedzenie późne. Na przykład moja rodzina argentyńska o 11 dopiero przygotowała swój posiłek. O 11 w nocy kolację typu pizza, hamburger, ciężkostrawne rzeczy. Plus myślę, że to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jak doleciałam do Buenos Aires po raz pierwszy, architektura Buenos Aires. Mamy tam duże wpływy europejskie. Wygląda to jak trochę Madryt, trochę Paryż, więc myślę, że dużo osób, które pojechało do Argentyny, właśnie mówiło mi o tych szokach, spodziewały się zupełnie czegoś innego, bardziej kolonialnego może. Wszyscy kojarzymy Argentynę oczywiście też z piłką nożną. Dla jednych to będzie pasja, dla niektórych pewnie nawet religia. No i ponieważ mamy weekend, ale też mamy pierwszą połowę wakacji, rozmawiamy dziś o samych przyjemnych sprawach. Zaczęłaś trochę mówić o tym temacie późnowieczornych imprez. Opowiedz, jak odpoczywają Argentyńczycy, w jaki sposób spędzają swój czas wolny, bo pewnie na oglądaniu meczów piłkarskich się nie kończy. Tak, na pewno to duża część życia przeciętnego Argentyńczyka, czy kobiety, czy mężczyzny, oglądanie meczy, ale Argentyńczycy uprawiają dużo sportu, dużo biegają, grają w tenisa, grają w piłkę nożną, w rugby, w hokeja na trawie. Co było dla mnie zaskoczeniem, myślałam, że hokej jest na lodzie, ale też może być na trawie. To było bardzo dużo Argentyńczyków gra na trawie. Plus życie społeczne. Życie społeczne w Argentynie w każdym tygodniu, czy to jest poniedziałek, czy wtorek, czy środa, ludzie przesiadują w barach, w restauracjach. Bardzo zawsze jest jakiś ślub, chrzciny, wyjście z przyjaciółmi spontaniczne, więc Argentyńczycy są bardzo, bardzo społeczni, bardzo towarzyscy. Więc myślę, że to spotkania z rodziną, z przyjaciółmi, na tym głównie polega argentyńskie życie. I więcej o tym argentyńskim życiu znajdą i przeczytają Państwo pod hasłem Argentyńskie opowieści Natalii Stodulskiej, która odwiedziła dziś studio radiowej Trójki. Bardzo dziękuję za Twoje historie i Twoje przeżycia. A przed nami Bandalos Chinos w utworze Vámonos de Viaje, czyli jedźmy na wycieczkę. De viaje chyba powinienem. De viaje, vámonos de viaje. Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje. Tu perfume es dueño de mi dolor. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Określana mianem Polki z latynoską duszą, Magdalena Lechowska wychowała się w Kolumbii. To tam od najmłodszych lat chłonęła kulturę iberoamerykańską. Dziś w jej repertuarze znajdziemy flamenco, bolero, tango, ranchere czy cumbie. Tak o tych dźwiękach opowiadała artystka. Tak naprawdę wszystkie te style, o których tak głośno teraz, właśnie powstawały w tych zakątkach, do których wyższe sfery nie chciały dojść. Tam właśnie nie było tych ograniczeń, żeby na przykład mieszać się, żeby kultury się mieszały, żeby ludzie wchodzili w interakcje między sobą, pomimo tego, że byli tak od siebie oddaleni, jeśli chodzi o ich pochodzenie. Absolutnie tego nie było, bo próbowali przetrwać trudne czasy, na przykład koniec XIX-XX wieku. To były też czasy, w których no, na całym świecie było ciężko, a te rytmy pozwalały też na odciążenie, jakby zapomnienie o tym, co ludzie ludzi otacza, czy to bieda, czy właśnie różnego typu problemy, choroby. Tak jak kumbia, tak jak tango, tak jak nawet flamenco. To wszystko to są style, które jednak powstały gdzieś na uboczu i nagle weszły na duże salony, bo po pewnym czasie, jak właśnie zdano sobie sprawę z tego, że te rytmy są tak chwytliwe i tak pozwalają też na taką bliskość międzyludzką, że zostały właśnie dopuszczone i co więcej, zyskały jeszcze większą popularność. A jednym z muzycznych symboli Argentyny z pewnością jest tango, które na początku XX wieku narodziło się między innymi w portowym Buenos Aires. Początkowo budziło wiele kontrowersji obyczajowych, ale szybko zdobyło popularność, a jego złota era przypadła na lata 40. Tango pokazuje, że świat chce bliskości, bo teraz zjawisko tanga jest zjawiskiem międzynarodowym, nie tylko w Europie czy Ameryce Łacińskiej jest ono grane, ale na całym świecie. Milongi są czy w Japonii, czy nawet można by powiedzieć w Chinach, czy w różnych innych miejscach, o których człowiek by nawet nie pomyślał. Tango, jak przybyło do Europy, od razu się rozprzestrzeniło. Trafiło pierwsze do Francji, bardzo szybko do Polski potem. I na początku to wyglądało tak, że to był ten taniec, prawda, zakazany, ale bardzo szybko zyskało na popularności i też polscy twórcy, czy to tekściarze, czy kompozytorzy, zauważyli jego niesamowitą chwytliwość, ale to, co było piękne, to to, że to tango w każdym zakątku świata jest troszkę inne i u nas na pewno jest bardziej liryczne i melodyczne niż rytmiczne. Też oczywiście te różnice, jeśli chodzi o instrumentarium, pomimo tego, że bandoneon jest czysto kojarzony właśnie z tangiem, to początkowo tango było grane na gitarach. Bandoneon jest takim elementem, który się pojawił dopiero później, a u nas w Polsce jednak króluje akordeon. Skrzypce i też można by powiedzieć taka troszkę bardziej melancholijna strona tego tanga. W tangach argentyńskich jest dużo sarkazmu, jest dużo dowcipu. U nas też to się pojawia, ale na pewno w mniejszym stopniu niż w tangach argentyńskich. W 2018 roku ukazał się album Magdaleny Lechowskiej Tango Polako. Artystka wykonuje na nim polskie kompozycje tangowe, śpiewając w języku hiszpańskim. Pozostaje pytanie, czy język muzyki rzeczywiście jest uniwersalny, czy zawsze da się go przełożyć? Wreszcie, czym różni się tango polskie od tanga argentyńskiego? My na pewno odczuwamy troszkę inaczej, nawet sposób, w jaki prowadzony jest głos w Polsce, muszę powiedzieć, bo mam z tym styczność na co dzień, jest troszkę inaczej prowadzony niż czy to w tangu, czy na przykład muzyce latynoamerykańskiej typu cumbia, czy ranchera, czy też we flamenco. Ta uczuciowość u latynosów, powiedzmy to tak, jest bardziej jaskrawa. Te skrajności są bardziej wyczuwalne. U nas jest troszkę to bardziej wyrównane. Nie pozwalamy sobie na taki na przykład krzyk czy jęczenie, tak jak bardzo często jest to robione, czy to we flamenco, czy na przykład chowanie tego głosu, czy taki płacz niemalże podczas śpiewania. Rzadko sobie na to pozwalamy, natomiast nasze teksty, przeglądając głównie tutaj naszą twórczość tangową, aż się prosi o to, żeby te interpretacje były bardziej głębokie, bardziej troszkę jaskrawe, żeby oddawały to, co tak naprawdę ten tekst ma w sobie, czyli nie wiem, zatracenie ze względu na miłość, czy też takie poczucie, że jesteśmy porzuceni. Troszkę mi tego brakuje i to próbuję przenieść właśnie interpretując te nasze tanga, nawet po polsku, co czasami wydaje mi się, że może być postrzegane jako przejaskrawienie, ale ja nie umiem inaczej. Mogłabym powiedzieć tak, że jeśli chodzi o stopień trudności przyswojenia tego dla po prostu słuchacza, to myślę, że flamenco jest najtrudniejszą formą, jednak i najbardziej nam oddaloną. I powiem szczerze, że często mam takie wrażenie, jak występujemy właśnie z tym naszym programem, gdzie łączymy polską i hiszpańską poezję. Pierw takie jakby zdziwienie ze strony publiczności, a potem są owacje na stojąco, co mnie też bardzo często zaskakuje, bo nie spodziewam się takiej reakcji. Spodziewam się, że jednak będzie coś takiego, no przepraszam, to jest nasza świętość. Bardzo często tak się dzieje, jak człowiek sięga po utwory, które są tak mocno zakorzenione w danej kulturze. Ale no, zaskakuje mnie ta otwartość i to przyzwolenie na inne interpretacje. Tango jest nam o wiele bliższe, a muzyka latynoska, no to jednak też sięgam po utwory, które każdy zna i każdy zaśpiewa, więc z tym najprościej. Już dziś wieczorem Magdalena Lechowska wystąpi w Promie Kultury Saska Kempa. Repertuar koncertu obejmuje pieśni sefardyjskie stworzone przez Żydów, którzy w średniowieczu mieszkali na Półwyspie Iberyjskim. A więc muzyka klezmerska też może być blisko flamenko. A jak w rytmie flamenko i po hiszpańsku brzmi twórczość Marka Grechuty? Proszę tylko posłuchać. A czy mają Państwo ochotę usłyszeć, jak te tradycyjne latynoskie dźwięki mieszają się z elektroniką, z brzmieniem nowoczesnym? Pedro Canale, znany i tworzący jako Chancha Via Circuito, to jest argentyński producent, uznawany za pioniera fuzji kumbi i właśnie muzyki elektronicznej. I do tego utworu, który przed nami, zaprosił pochodzącego z Ekwadoru Mateo Kingmana. Także usłyszymy, jak andyjskie instrumenty, ale też opowieści z ekwadorskiej Amazonii łączą się z elektronicznymi bitami. Dame Lila. Narodziło się w Argentynie i Urugwaju, a jego podstawę dały hiszpańskie tradycje habanery i flamenco. Dziś tańczone jest na całym świecie. By odkryć tango argentyńskie, spotkałam się z Jakubem ze szkoły Złota Milonga. Jakub od prawie 25 lat prowadzi kursy tego tańca oraz organizuje wieczorne milongi. Milonga ma kilka pięknych znaczeń. Generalnie, kiedy mówimy, że idziemy na wieczorne tańczenie tanga, na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi, czy też z osobami, których nie znamy, mówimy, że idziemy na milongę. Etykieta się już bardzo zmieniła i panowie przychodzą i w marynarkach, i w pięknych spodniach, w kant, w pięknych butach, ale też i w dress code pojawiły się elementy współczesne, nowoczesne, bardziej luźne, mniej wyszukane. Rzadko kiedy obecnie organizatorzy milong, czyli tych wieczornych spotkań, sygnalizują, że obowiązuje jakiś dress code. Myślimy, że mało wyszukana elegancja, albo inaczej, elegancja stonowana jest takim typowym ubiorem tancerzy. W tańcu, na parkiecie, na milondze, tancerze poprzez muzykę, poprzez ruch taneczny wyrażają siebie, wyrażają swoje emocje, swoje odczucia. To tworzy ogromną siłę wewnątrz, to tworzy ogromną satysfakcję, ogromną przyjemność. Oczy tancerzy jaśnieją, mówimy o elektryczności, która się nagle tworzy między tancerzami. Są milongi, kiedy sala na ogłoszenie, że będzie grany ostatni utwór danego wieczoru, mówi: nie, my nie wyjdziemy z sali, my chcemy dalej tańczyć. DJ, czyli osoba, która odpowiedzialna jest za muzykę, na ogół ulega presji sali i gra kolejne utwory. To są rzeczy, które się dzieją prawie na każdej milondze. Muzyka jest w tej chwili naprawdę niezwykła, bo sięga utworów, które były komponowane w pierwszej połowie XIX wieku, ale też i utworów tangowych współczesnych, nagrywanych dzisiaj przez orkiestry tangowe, orkiestry z Buenos Aires, które grają i jeżdżą ze swoimi tournée po całym świecie. Tutaj też wręcz należy dodać, że Polska ma obecnie jeden świetny zespół tangowy, muzyczny, nazywa się Bando Negro. Są to rewelacyjni muzycy, kwartet z Poznania, którzy od kilku lat święcą triumfy muzyczne i zawodowe na całym świecie. Mają tury muzyczne nie tylko w Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych i w Azji. W dzisiejszych czasach ludzie pędzą, jesteśmy bardzo mocno bodźcowani przez tysiące rzeczy wokół nas, nie tylko w pracy, ale i w mediach społecznościowych i ze wszystkich komunikatorów, którymi się otaczamy. W tangu chcemy troszeczkę zwolnić, w troszkę inny sposób spotkać się z drugim człowiekiem na parkiecie. Szukamy luzu, szukamy zabawy, szukamy muzyki, szukamy wrażliwości w poruszaniu się tanecznym z drugą osobą. To powoduje, że kiedy na parkiecie zapominamy o naszych codziennych rzeczach, a do tego staramy się na naszych zajęciach dążyć, uwalnia się w nas, w kursantach, jakaś nowa energia, jakieś nowe pokłady siły, która jest w nas zawsze troszkę przytłumiona obowiązkami. I to widzimy na lekcjach. Widzimy, kiedy na lekcje, na zajęcia wchodzą ludzie troszkę zmęczeni całym dniem, bo mieli zajęcia w szkole, pracę, obowiązki. W trakcie zajęć to się powoli zmienia i kiedy patrzę dyskretnie na osoby, które wychodzą z kursu z sali, widzę, że oni są jakby o centymetr wyżsi, są bardziej promieniści, są roześmiani, są zrelaksowani, chociaż bardzo często na zajęciach ćwiczymy trudne elementy. Jak szacuje mój rozmówca, w Warszawie tango argentyńskie tańczy nawet kilka tysięcy osób. Przede wszystkim są to ludzie bardzo wrażliwi, bardzo piękni wewnętrznie, bardzo ciekawi nowych rzeczy. Ludzie, którzy poszukują. Ludzie też, którzy chcą czegoś więcej niż tylko tego, co proponuje nam codzienność, praca, obowiązki wokół naszego domu. Tango to muzyka niezwykła, muzyka retro, muzyka współczesna, muzyka na żywo. To spotkanie z różnymi ludźmi. To okazja rozmawiania ze swoimi rówieśnikami. I fenomenem tanga jest to, że do tanga przychodzą ludzie młodzi, średni i seniorzy. Nie spotkałem w innych tańcach takiej wolności i takiej demokracji. Znam taniec towarzyski, znam tańce latynoskie z basenu Morza Karaibskiego, salsę, kizombę, bachatę. W tych wszystkich innych tańcach, pięknych tańcach, dominują na ogół ludzie młodzi. W tangu jest ogromna grupa ludzi młodych, studentów, ludzi, którzy są już po studiach, ale też są ludzie w wieku średnim i wieku seniorskim. I oni wszyscy razem spotykają się i na kursach, i na milongach. Nawet w tej sali, w której teraz jesteśmy, dwa razy nasi kursanci chcieli wziąć i wzięli ślub. Przyjechał urzędnik stanu cywilnego i na naszej sali, przy takim oficjalnym stole, urzędnik z wielkim łańcuchem stanu cywilnego, ze świadkami, z nami, z innymi tancerzami, udzielił aktu ślubu. Przyznam się, że byłem zszokowany, ale tego typu zjawiska pokazują, jak tango jest silne. Szkoła, w której spotkałam się z Jakubem, jest ukryta w ogrodzie Krasińskich. Otaczające ją drzewa powodują, że w pierwszej chwili trudno dostrzec samą bryłę budynku, ale warto poświęcić mu chwilę, ponieważ został on wzniesiony pod koniec lat 50. w duchu modernizmu i dziś zaskakuje swoją geometrią. Ja zawsze się śmieję i mówię, że to w cudzysłowie pijany architekt wymyślił ten kształt sufitu. I faktycznie, kiedy się na niego spojrzy w przyciemnionej sali, wrażenie jest, że jakby ten sufit poruszał się i płynął. Przy zgaszonym wieczornym świetle robi to niezwykłe wrażenie. Sala, przez to, że jest okrągła i stoliki, krzesełka stoją na jej obrzeżu, powoduje, że z każdego punktu tej sali widzimy ją całą. Kiedy jesteśmy na imprezie, kiedy jesteśmy na milondze, mamy poczucie jedności i bycia wszystkich ludzi naraz, ponieważ wszyscy widzimy siebie. Nikt nie jest dalej, nikt nie jest bliżej, nikt nie jest bardziej wyróżniony. To też powoduje o wiele większą łatwość na przykład proszenia się do tańca. Na okrągłej sali wszystkie osoby są widoczne. W tangu argentyńskim jest piękny zwyczaj proszenia do tańca spojrzeniem. Dzieje się to wtedy, kiedy para skrzyżuje spojrzenie i mężczyzna skina głową, kobieta, która chce zatańczyć, odpowiada podobnym skinieniem głową i to już jest zgoda na taniec. Wtedy mężczyzna podchodzi do niej i bez słów już można tańczyć. Nazywamy to, używając języka argentyńskiego, cabaceo. Skinienie głową. Ale czasy się zmieniają i panie też proszą do tańca panów w podobny sposób, kiedy skrzyżujemy swoje spojrzenie, kiedy patrzymy sobie w oczy. Kobieta wykonuje delikatny gest głową i mężczyzna na to odpowiada, podchodzi do niej, tańczą. Kiedy kobieta prosi do tańca w ten sposób, proponuje, nazywamy to miradą. Piękny zwyczaj powodujący, że kiedy nie chcemy ze sobą zatańczyć, po prostu odwracamy głowę i nikt nie czuje się zakłopotany. To miejsce ze zwykłej sali okrągłej z oknami na park wieczorem przy dźwiękach muzyki przeradza się w jakąś magiczną krainę. Panie obejmują partnerów w tańcu, przymykają oczy, przytulają się do nich klatką piersiową i wykonują pierwszy krok, salida, rozpoczynają taniec. Taniec, opowieść bez słów. Tancerz, który tańczy na parkiecie zrelaksowany, on czuje tą drugą osobę. Czuje, czy ta osoba go akceptuje, czuje, czy ta osoba chce z nim tańczyć. To jest niezwykłe, bardzo intymne, bardzo bliskie przeżycie. Piękne przeżycie taneczne w dużej bliskości albo jak nie czujemy się w niej komfortowo, to z małym dystansem. W tangu mówimy sobie po imieniu. Nikt nie odgradza się od drugiej osoby poprzez formy grzecznościowe, ale jednocześnie bardzo się szanujemy. Tak właśnie brzmi polski zespół Banda Negro. Słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. Do południa pozostało już niecałe 10 minut, ale po godzinie 12 wracamy do tematów związanych z Argentyną. Proszę więc pozostać z nami. A już teraz jeden z najpopularniejszych argentyńskich piosenkarzy, Gustavo Cerati, wokalista zespołu Soda Stereo, który w tej audycji jeszcze powróci. Muzyka. en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Se adelanté. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Sentí algo que nunca sentiste. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne.